أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا معين. بحرمة طه وياسين. Alemlerin Rabbi olan Allah'ımıza sonsuz kere hamdolsun. O Allah ki Adem'in Allah'ı, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'un ve Musa'nın Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyasa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta ölmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın peygamberlerine selam olsun. Yaratıcımıza, bizi yoktan var edene, bize akıl verene, bize göz verene, işitmemiz için kulaklar verene, o Allah'a ne kadar hamd etsek azdır. Bu yüzden veliler, Allah dostları ve en başta Efendimiz Aleyhisselam Rabbimize hamd ederken şu tesbihi zikreder. Allah'a yarattıklarının nefesleri adedince hamdü senalar olsun. Dikkat buyurun. Yarattıklarının sayısını kimse sayamaz. Ama burada Efendimiz Aleyhisselam duasında şöyle buyuruyor. Yarattıklarının nefesleri adedince hamdü senalar olsun. Bunun hududu yok. Bu rakamların hududu haddi yok demektir. Allah'ımız bize o kadar büyük nimetler verdi ki ona ne kadar çok hamd etsek azdır manasına gelir bu tesbih. Efendimiz Aleyhisselam'dan öğrendik. Size bir garip olarak naklediyoruz. Allah Teala yaşamayı nasip etsin inşallah. Efendiler, Rabbimiz bu dünya denen futbol sahasına, bu imtihana, bu maça bizi 2-0 galip başlatmıştır. 1-0 değil, 2-0 galip başlatmıştır. Hocam, hadi 1-0 anladık da 2-0 nereden çıkıyor? Efendiler, bu futbol sahasındaki maçımızda 1-0, birinci golümüz şuradan geliyor. Bizler Müslüman bir toprakta dünyaya geldik. Bulunduğumuz belde, bulunduğumuz ülke İslam ülkesi. Bu topraklar İslam toprakları. Bizim ceddimiz Osmanlı'dır. İslam'a 600 sene halifelik yapmış olan bir nesildir, bir ecdattır. İslam denen dine, Allah'ın hükümlerine yeryüzünde en çok hizmet eden varlıklardan, kişilerden grup, bir grup hangisidir? Osmanlı. Osmanlı. Bizim atamız, ceddimiz bunlardır. Onların devamı olan bu cumhuriyette, bu Türkiye denen ülkede hayatımıza gözlerimizi açtık. Allah Teala böyle nasip etti. Bu bizim kaderimizdi. Kader ikiye ayrılır. Izdırari kader, ihtiyari kader. Bu bizi zorlayan kaderdir, ızdırari kader. İslam beldesinde doğmak bizim elimizde değildi. Bunu biz seçmedik. Allah Teala bizi buna zorladı. Bizi buna zorladı. Elhamdülillah ki bizi buna zorladı. Fransa'da da doğabilirdik. İspanya'da da doğabilirdik. Zinanın serbest olduğu, içkinin serbest olduğu bir beldede olabilirdik. Her şey kolay giderdi. Her şey keyifle geçerdi. Hiç kimse hayatımıza müdahale etmezdi. Ama İslam beldesinde doğduk. İslam'ı öğrenmeye başladık ve anladık ki Allah Teala hayatımızın her saniyesine müdahale ediyor. Bırakın belli dönemleri, her saniyesine, tuvaletimize giriş şeklimize bile müdahale ediyor. Tuvaletteki edep yerlerimizi yıkama şeklimize bile Allah Teala müdahale ediyor. Sana bu gözü kulağı, bu eli ayağı, bu aklı, bu görme yetisini, kuvvetini veren, bedava veren ben olduysam, bu ben Allah'ımsam, senin tuvaletine de müdahale ederim, yatmana da müdahale ederim, yemene de müdahale ederim buyuruyor. Bize ne düşüyor? Bize de o Allah Teala'ya çok hamd etmek düşüyor. Elhamdülillah birinci golümüz İslam beldesinde dünyaya gelmemizdir. İkinci gol nedir hocam? Skor 2-0 dedin. İkinci gol ise ehli sünnet vel cemaat itikadında olmamızdır. Ehli sünnet itikadında olmak imandan sonraki en önemli meseledir. Çünkü ülkemizde bu İslam beldesinde ehli sünnet dışı olarak yaşayan birçok sapık insan vardır. Allah'a devamlı olarak şükretmek lazım. Ne için? Çünkü Vehhabi değiliz. Allah'a hamdolsun Vehhabilerden değiliz. Biz sadece Müslümanız. Bizim dışımızdaki bütün Müslüman gibi görünenlerin hepsi kafirdir diyen sapıklardan değiliz elhamdülillah. Şefaat neymiş canım? Şefaat diye bir şey yoktur diyen yalancı sahtekarlardan, iftiracılardan değiliz elhamdülillah. Peygamber'e yalancı diyenlerden değiliz elhamdülillah. Anana babana dua etme, peygambere Kur'an okuma, bunlar hiçbir yere gitmez diyen sapık Vehhabilerden değiliz elhamdülillah. Mezhebe ne lüzum var? Ömer'e, Osman'a, İmam-ı Azam'a ne lüzum var? Bizim imamımız Abdülvehhab, Ömer'den de daha bilgili, İmam-ı Azam'dan daha bilgili diyen sapıklardan değiliz elhamdülillah. Biz ehli sünnet vel cemaatiz elhamdülillah. Bunun için çok dua etmek lazım, çok şükretmek lazım. Biz kaderi inkar eden, mutezileden değiliz elhamdülillah. Alın yazısı diye bir şey yoktur. Allah Teala bizi yaratmıştır, dünyaya atmıştır, sonra taatiyle girmiştir. Hiçbir şeye karışmaz, hiçbir şeye müdahale etmez. Her şeyi oluruna bırakmıştır. O karışmaz, sadece izler diyen sapık mutezile mezhebinde değiliz. Elhamdülillah. Biz kadere iman ettik. Allah Teala Kur'an'da her şeyi bir kaderle yarattığını beyan buyururken biz kaderi inkar edemeyiz. Peygamber Aleyhisselam hadislerinde kaderi inkar edenlerin cenaze namazlarını bile kılmayınız. Onlar mahşere mecusilerle beraber gelecekler buyurduğuna iman ettik elhamdülillah. Çok şükür biz mutezileden, kaderi inkar edenlerden değiliz elhamdülillah. Biz Ebu Bekir'e, Ömer'e, Osman'a, Ayşe anamıza küfreden Şiilerden de olabilirdik. İran'da doğdun, bir İslam beldesi ama Şii olarak doğdun. Şiilik denen 72 sapık fırkadan bir tanesine mensup oldun. Her gün Ömer'e, Osman'a küfrederek duaya başlıyorsun. Bundan olabilir miydik? Olabilirdik. Allah Teala böyle de takdir etmedi. Hamdolsun böyle takdir etmedi. Bu dünya denen ülkede, bu dünya denen futbol sahasında bizi 2-0 maça galip başlattı. Efendiler, 2-0'dan maç verene futbol dilinde aptal denir. Beceriksiz denir. Şu anda 2-0 galibiz. Allah aşkına skoru korumaya çalışın. Yeni bir gol atın demiyorum. Skoru korumaya çalışın. Şeytana, nefse ve şeytanın askerleri olan sapık mezhep taraftarlarına mağlup olmayın. Allah bizi korusun inşallah. Bu dünyada bir insan için en değerli olan şey imandır. En değerli olan. Ondan daha değerli hiçbir şey yoktur. Hafta arasında bir kardeşim şöyle dedi. Hocam, dünyada en önemli şey sağlık mıdır? Dedim ki kardeşim sağlık değildir. Dünyadaki en önemli şey imandır. Çünkü nice sağlıklı olarak yaşamış insan vardır ki imansız gitmiştir. Allah'a ve Resul'e iman etmediği için kafir olarak gitmiştir. Kafir olarak gidenler ebedi olarak cehennemde kalırlar. Ebedi olarak. Hiçbir ümitleri yoktur onların. Hiçbir kurtarır tarafları yoktur. 124 bin peygamber toplansa şefaat edemez. Neden? Çünkü artık adı kafirdir. Kafir olarak giden bir adamı kimse kurtaramaz. Kimse. Dolayısıyla imanlı gitmek olmalıdır. Bir Müslümanın kafasındaki ilk mesele ne olması lazım? İman. Benim bu imanı muhafaza etmem lazım. Anam babam bana 3-5 bir şey söylediler. İlim konusunda eksikliğim var. Sohbetlere gitmeye çalışıyorum, kitaplar okumaya çalışıyorum. Bu konuda da kendimi tedariklemeye çalışıyorum. Ne yapıp edip bu imanımı muhafaza etmem lazım. Yani İmam Rabbani Hazretleri'nin nazlı nazlı yanan bir mum gibidir iman dediği o imanı ellerimle iyice bir korumam lazım. Gerekirse bir camdan fanusa sarmam lazım ki ne idüğü belirsiz bir rüzgar gelip onu söndürmesin. İmanım yok olup gitmesin. Çünkü iman gitti mi geri getirmek zor. İman gitti mi o anda öldün mü kimse sana bakmaz. Namazların sana kar getirmez. Oruç tutmuştum, teravih kılmıştım, zikretmiştim. Kar getirmez. Bütün mesele imanı kurtarmaktır. Bu yaptığımız toplantıların tamamının ana gayesi nedir? Bu meclisler, bu halkalar Allah Resulü Aleyhisselam'dan beri süre gelir. O zamandan beri vardır. Ana gayesi nedir? İmanları tazelemektir. İmanları tıpkı elbiseler gibi eskiyen imanları yenilemektir. Allah Resulü Aleyhisselam böyle buyuruyor. Bu sebeple imanımızı muhafaza edebilmek için bol bol dua edeceğiz, iman nimetine şükredeceğiz ve mümin kardeşlerimizden bol bol dua isteyeceğiz. Neden? Biz dua etsek olmuyor mu hocam? Efendiler, mümin kardeşlerimizin duası bizim kendimize yapacağımız duadan üstündür. Peygamber hadisiyle sabittir. Allah'ın Peygamberi Aleyhisselam şöyle buyurdu. Allah'a günahsız ağızlarla dua ediniz. Sahabisine söylüyor. Sahabi şöyle dedi. Ey Allah'ın Resulü, hangimizin ağzı günahsız ki? Biz peygamber değiliz. Sahabi bunu söylüyor. Dikkat buyurun. Peygamberlerden sonra insanların en üstünü kimdir? Sahabilerdir. Efendimiz zamanında yaşayanlar demektir. Sahabiler diyor ki, ey Allah'ın Resulü, hangimizin ağzı günahsız? Hangimizin ağzı temiz? Hepimiz kirliyiz, günahkarız. Ey ashabım, kişi mümin kardeşine dua ettiği zaman ağzı temiz olarak dua etmiş olur. Günahsız bir ağızla dua etmiş olur. Şu halde sizler kardeşlerinize bol bol dua edin ki onlar da size dua etsinler. Kardeşimizden dua isteyebilmek için dua etmiş olmamız gerekiyor. Bir adam bir kardeşine dua ederken bundan hiçbir menfaati yoktur. Hiçbir beklentisi yoktur. Ben sana dua ettim dün, tam da cuma vaktiydi, çok değerli bir andı. Dua ettim, 20 lira ver bana çabuk. Kimse demez böyle bir şey. Çünkü bu karşılıksız bir şeydir. Allah Teala karşılıksız yapılan hizmeti reva görür. Çok beğenir, çok sever. Sırf rızası için iki tane müminin birbirini sevmesini çok sever. Efendimiz Aleyhisselam ne buyuruyor? Allah Teala sadece kendi rızası için birbirini seven iki tane Müslümana azap etmekten haya ederim buyuruyor. Azap etmekten haya ederim. Bu da Allah'ın hayası. Neye haya ediyormuş? İki tane şuradaki adam birbirini sadece Allah rızası için sevdiğinde Allah Teala onlara azap etmekten haya ederim buyuruyor. Hülasa-i kelam, bu iman nimetine bol bol şükretmemiz lazım gelir. 54 farzdan bir tanesi nedir? Allah'ın verdiği nimetlere şükretmektir. Allah'ımızın bize verdiği en büyük nimet nedir? Akıldır hocam. Değil. Gözdür hocam. Değil. Kuvvettir hocam. Bu da değil. Allah'ımızın bize verdiği en büyük nimet imandır. Elhamdülillah kalbimizde kimisinde mum kadar bir ışık, kimisinde floresan kadar bir ışık. Ama ışık. Bu ışığı söndürmemek bütün gaye. Allah Teala söndürmeyi nasip etmesin inşallah. Söndürmek için önümüze çıkmak gayretiyle bize tuzaklar kuran iki ayaklı şeytanlara fırsat vermesin. Amin. Amin. Bir gün Efendimiz Aleyhisselam sahabesine sohbet anlatıyordu. Bir adam çıka geldi. Adam hiçbir sahabenin tanımadığı bir adamdı. Nur yüzlü, sakallı, bembeyaz elbiseli bir adam. Sahabeden kimse tanımıyor. Uzak mekandan geldiğini söyleyecekler ama söyleyemiyorlar çünkü elbiseler bembeyaz. Uçak yok, araba yok. Uzak bir yerden bir insan beyaz elbiselerle geldi mi muhakkak elbise kirlenir. Ama kimse de tanımıyor. Bu adam kim? Allah Resulü Aleyhisselam'ın karşısına geçti. Ve şöyle dedi. Ey Allah'ın Resulü, iman nedir? İman nedir? Allah Resulü Aleyhisselam o hepimizin bildiği duayı okumaya başladı. Âmentu billahi. İman Allah'a iman etmektir. Allah'a iman ettim demektir. Ve melâiketihi, meleklere iman etmektir. Ve kütübihi, kitaplara iman etmektir. Ve rusulihi, Allah'ın indirdiği bütün rasullere iman etmektir. Vel yevmil âhiri, ahiret gününe iman etmektir. Ve bil kaderi, kadere iman etmektir. Hayrihi ve şerrihi minallahi teala, hayrın ve şerrin Allah'tan olduğuna iman etmektir. Vel ba'thu ba'del mevt, diriliş gününe iman etmektir. Hakkun eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu rasul. İmanın şartı diye öğrendiğimiz meseleler nereden geliyor bize? İşte bu hadisten geliyor. O hadislere iman etmeyen, bize Kur'an yeter diyen sapık Vehhabilere, mezhepsizlere gidin sorun. İmanın şartı kaç? Size diyecekler ki 6. Nereden çıkarttın bunu? Nereden buldun bunu? Kur'an'da imanın şartı 6 diye bir madde yok. İşte biz böyle gördük. Ya sen böyle gördün değil. Mezhep imamları sana bunu böyle öğretti. Çünkü mezhep imamları bu hadisten delil aldılar. Ve imanın 6 şartı var dediler. Sen bunlara iman ettin. Ama mezhep imamlarına iman etmediğin zaman, mezhep imamlarına tabi olmadığın zaman, ben mezhepsizim dediğin zaman imanın şartlarını indirirsin 6'dan 4'e. İmanın şartlarını indirirsin 6'dan 2'ye. Kafana göre oynarsın. keyfine göre getirirsin. Ne diyor günümüzdeki sapık hocalardan bazıları? Kader diye bir şey yoktur. Kadercilik yanlış bir şeydir. Kadere iman etmek zorunda değilsiniz. Bu tartışmalı fazlalıktır. Mecburi bir şey değildir. İmanın şartı 6 değil, 5'tir. Efendiler, imanın şartı 6 değil, 5'tir diyen bir adam ehli sünnetin cumhuruna göre ne oluyor? Kafir oluyor. Dinden çıkıyor. İslam'dan ayrılıyor. İman nuru, kalbindeki o iman ışığı sönüyor. Sönüyor. Ebedi olarak cehenneme doğru gidiyor. Neden böyle oluyor? Çünkü Peygamberimiz Aleyhisselam'a saygı duymuyor. Çünkü Efendimiz Aleyhisselam'a hürmet etmiyor, ilmine önem vermiyor. Bize hadislere lüzum yoktur diyor. Hadislere önem vermeyen Efendimiz Aleyhisselam'a önem vermemiş demektir. Efendimiz Aleyhisselam'a önem vermeyen bu dinin 1/4'üne ihtiyacım yok demek istemiş olur. Bu dinin 1/4'üne ihtiyacım yok. 1/4 olan Kur'an bana yeter. Ama bu dinin 1/4 hadisler ve ehli sünnet alimlerinin Kur'an ve hadislerden çıkarttığı hükümlere bağlıdır. 1/4 çıkarttın mı din yıkılır, tıpkı Hristiyanlar gibi olur. Bu imanın şartlarını Allah rızası için çok iyi öğrenin. Çok iyi bilin. 32 farzın en başında imanın şartları vardır. Neden? Önce doğru imanı bileceksin ki sonra İslam'a gireceksin. Doğru imanı bileceksin ve kalbinde bunu tasdik edecek. Öteki sapık grup ne diyor? Bir kimsenin Müslüman olabilmesi için La ilahe illallah demesi yeterlidir. Allah Allah. Az önce saydığımız imanın şartlarında Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü diyordu. Yani Allah'ın birliğine ve Muhammed'in onun resulü ve kulu olduğuna iman ettim demektir diyordu iman. Allah'ın peygamberi aleyhisselam. Sense diyorsun ki hayır. Sadece la ilahe illallah demek yeterlidir. Peygamberin peygamberliğini kabul etmeye gerek yoktur. Bu küfürdür. Bu gerçeği örtmektir. Kur'an'ın deyimiyle söyleyeyim. Gerçeği örtmektir. Bu Yahudi ve Hristiyanları cennete koyma gayretidir. Bu küfürdür. Allah bu kardeşlerimize hidayet etsin inşallah. Kur'an'dan delil getirebilir misin hocam? Hemen getireyim. Gerek Yahudi ve Hristiyanlar, gerekse puta tapan müşrikler kafirdirler ve cehennemliktirler. Onlar orada ebedi olarak kalacaklardır. Ayet şöyle bitiyor. Bu da gazoz kapağı. Onlar insanların en şerlileridir. 3 kısım ayet. Birinci kısımda Allah Teala Yahudi ve Hristiyanları ve müşrikleri yani puta tapanları yan yana koyuyor. Yahudi ve Hristiyanlar yani Kur'an'ın deyimiyle ehlel kitab, kitap ehli ve müşrikler, puta tapanlar nedirler diyor? Kafirdirler. Kafir. Kafir ne demektir? Ebedi olarak cehenneme girecek olan demektir. Ateistle bunlar arasında hiçbir fark yoktur. Ateist Allah'a iman etmez. Bunlarsa kafalarındaki Allah'a iman ederler. Hristiyanların dediği gibi Allah üçün üçüncüsüdür. Haşa ve kella. Kur'an ise onlara şöyle der. Allah üçün üçüncüsüdür diyenler kafir olmuşlardır. Efendiler, kafir olanlar nereye giderler? Hristiyanlar ve Yahudiler nereye giderler? Üzeyr Allah'ın oğludur, Davut Allah'ın oğludur diyen Yahudiler nereye giderler? Bunlar kafirdirler. Allah Teala bir ayette müşriklerle kafirleri yan yana koyuyorsa, müşriklerle ehli kitabı yani Yahudi ve Hristiyanları yan yana koyuyorsa ve yanında da kafir diyorsa, başka birileri Allah'ın kafir dediğine, yok onlar da bizim kardeşimizdir diyorsa, o başka birileri sapıtmış demektir. Yanlış bir yola girmiş demektir. Dikkat buyurun, ayetin sonunda diyor ki, onlar cehennemde ebedi olarak kalacaklardır. Yahudi ve Hristiyanlarla müşrikler yan yana. Ebedi olarak. Ve bitirişi şöyle yapıyor. Onlar insanların en şerlileridir. Beyyine suresi ayet 6. Onlar insanların en şerlileridir. Neden şerlilerdir? Çünkü biz vaktiyle onlardan söz aldık. Sizin kitaplarınızı tasdik edici bir kitap ve bir Resul göndereceğiz. Onu tasdik edeceksiniz diye onlardan söz aldık buyuruyor Allah'ımız kitabımızda. Kimlerden? Yahudi ve Hristiyanlardan. Ama o kitap ve o Resul geldiği anda onlar dediler ki hayır bu değil. Bu uydurma. Bu İslam denen din değil. Gelecek olan peygamber bu değil. Çünkü onun İshak'ın soyundan gelmesi gerekiyor. Bu İsmail'in soyundan. Bu değil dediler. Şu anda Yahudi ve Hristiyanlar hala son peygamberi bekliyorlar. 1400 sene oldu hala gelecek. Son peygamber gelecek. Ama Allah Teala diyor ki dinimi sizin üzerinize tekmil ettim. En mükemmel din kıldım. İnne dîne indallâhil İslam. Allah'ın indinde din İslam'dır. Ve Resulümü de son nebi yaptım. Hatemül Enbiya. Nebilerin sonuncu halkası. Bitti mi? Bitti. Bitti. Bir kimse bu imanın şartlarını iyi anlamadığı zaman küfre girer. Dinden çıkar. Allah'a hamdolsun bir İslam beldesinde dünyaya geldik. Bir İslam beldesinde yaşıyoruz. Büyük bir avantajımız var. Ama etrafımızda bizi İslam'dan çıkartmaya çalışan insanlar var. Bunlara karşı çok dikkatli olun. Çok dikkatli olun. Hiç farkına varmadan imanınızı alır götürürler. Mesela bir akşam sizi sohbete çağırdılar. Her hafta sizin gittiğiniz bir sohbet yeri var. Ama boş bulunmayayım, gideyim bir iki bir mesele daha öğrenirim. Bir iki ayet hadis duysam kârdır dediniz ve bir sohbet yerine gittiniz. Sohbet yerinde sohbeti anlatan hoca efendi lafın arasında şöyle dedi. Yahudi ve Hristiyanlar da cennete girer. Onlar da ibadet yapıyor. Onlar da Allah'a iman ediyor. Bazı yanlış düşünceleri olsa bile. Allah'ımız da merhamet Allah'ı. Bunları niye cehenneme koysun canım? Cennette yer mi bitti? Gayet yumuşak, inceden inceden, merhamet nazarından konuşur ve konuşur. Sizin de aklınıza yatar. Ya hakikaten ya niye cehenneme koysun ki? Onların da bir dini var dersiniz. Bunu dediğiniz anda dinden çıkarsınız. Çok basit bir mesele. Tek bir kelimeyle insan kafir olur. Tek bir kelimeyle nikahlanmak gibidir. Tek bir kelimeyle idam etmek gibidir. Tek kelime. Allah Teala Kur'an'da Muhammed Aleyhisselam'ın peygamber olduğunu söylüyor mu, söylemiyor mu? Son peygamberin Muhammed'dir diyor Aleyhisselatü Vesselam. Şimdi aramızdan herhangi bir tane kardeş, bak burada 100 tane genç adamsınız. Bir tanesi kalksa dese ki, ya hocam ben Hazreti Muhammed'in çok iyi bir insan olduğunu düşünüyorum ama peygamber olduğuna inanmıyorum dese, bilgisizliğinden, cahilinden bu adamın İslam'a göre hükmü nedir? Kafir olmuştur. Dinden çıkmış demektir. Tek bir peygamberi reddetmekle. Örneği bir adım ileriye götüreyim. Kur'an'da 28-25 tane peygamberden bahseder. 3 tane de hayırlı salihten bahseder. Bu 28 peygamberden bir tanesi. Kim diyelim? Yahya Aleyhisselam. Yahudilere gelmiş olan, kesilmiş olan peygamberlerden bir tanesi. Aramızdan yine bir kardeş şöyle dese, hocam ben bütün peygamberleri kabul ediyorum. Ancak Yahya Aleyhisselam'ın peygamber olduğunu kabul etmiyorum. Çünkü Yahudiler onu kesti. Kesilen peygamber mi olur canım? Dese, ne olur bu adam? Kafir olur. İmanı iyi anlayın Allah aşkına. Bak imanı iyi anlamazsak Müslüman olduğumuzu zannederiz. Cuma namazına gideriz, evimizde namaz kılarız, oruç tutarız, teravih kılarız, zekat veririz. Ama imanı doğru anlamazsan kafir olarak yaparsın bunları. Kafirler ebedi olarak ateştedirler. Çıkmamacasına. Siz hayatınızda hiç müebbet hapis yemiş adamla görüştünüz mü? Müebbet. Adam iki tane cinayet işlemiş. Cinayetleri hayvani bir tarzda işlediği için müebbet vermişler. Çıkış ihtimali yok. Hiç böyle bir adamla görüştünüz mü? Bu adamın dünyadan hiçbir beklentisi yok. Bu adamın bulunduğu hapishanede hiçbir korkusu yok. Hiç yok. Çünkü hayatı bitmiş. Ama bu adamı bekleyen daha büyük bir tehlike var. Cehennem hapishanesi. Eğer tövbe etmezse, eğer Allah'a yöneliş yapmazsa, bu hapishane o hapishanenin yanında cennet kalır. Televizyonu var, yemek yiyor. Avluya çıkıp volta atıyor, tesbih çeviriyor. Ateş yok, azap yok. Derisi yakılıp tekrar yenilenmiyor. Hapishane cennet ona. Cehenneme gittiğin zaman sen hapishaneyi görürsün. Hele ki imanlı bir şekilde can vermezsen ebedi olarak kalacağın yerde sen hapishaneyi görürsün. Allah bize göstermesin inşallah. Amin ya muin. Efendiler, bu iman konusunda Allah rızası için çok dikkatli olalım. Çok dikkatli olalım. İmanı kimden öğreneceğiz hocam? İmanı yeryüzüne gelmiş olan insanlar içinde en imanlı olan insandan öğreneceğiz. Adem Aleyhisselam'dan bu zamana gelinceye kadar İslam'ı Peygamberimizden daha iyi yaşayan bir adam geldi mi, gelmedi mi? Aleyhissalatü vesselam. Gelmedi. Bir soru daha sorayım. Kıyamete kadar gelecek insanlar içinde Efendimiz Aleyhisselam kadar İslam'ı güzel yaşayacak olan, ahlakı güzel olan ve Rabbimize yakın olacak olan bir adam daha gelecek mi, gelmeyecek mi? Gelemez. En üstün odur. En güzel Müslüman odur. İmanı en kuvvetli olan insan odur. Yapmamız gereken nedir? Yapmamız gereken Allah'ın yeryüzündeki en çok sevdiği nefsi, nuru yani Muhammed'ini taklit etmektir. Onu kopyalamaktır. O olsaydı ne yapardı? O olsaydı şu ortamda ne yapardı? O bize neleri tavsiye ederdi? O bizden ne isterdi demektir. Onun ahlakı bize örnektir. Bir sabahını anlatayım mesela. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın bir sabahı. Kardeşim biraz aralar mısın orayı? Bismillahirrahmanirrahim. Efendimiz Aleyhisselam sabah namazının ilk sünnetini ne yapardı? Adeti. Evinde kılar. Ondan sonra yavaş yavaş ağır adımlarla Mescid-i Nebevi'ye gider. Sahabesine namaz kıldırır. Namazı bitirir ve sahabesine döner. İlk sorusu hep şudur. Gece bir rüya gören var mı? Sabah namazından sonra ilk sorduğu soru neymiş? Gece aranızda rüya gören var mı? Hemen sahabiler önemli gibi olan rüyaları her rüyayı anlatmazlardı. Önemli gibi olan mesaj var, ikaz var, müjde var gibi rüyaları Efendimiz Aleyhisselam'a anlatırlardı. Efendimiz Aleyhisselam da tıpkı Yusuf Aleyhisselam gibi bir rüya tabircisi gibi olduğu için Allah Teala onun kalbine Yusuf'a verdiği rüya tabiri ilimlerini akıttığı için Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz sahabesinin rüyalarını tabir ederdi. Ondan sonra bazı sorusu olanlar, fıkhi soru olur, imani soru olur, ahiret sorusu olur, geleceğe dair sorusu olur. Bu sahabelerin sorularını cevaplarlardı, ondan sonra dağılırlardı. Sultanımız Aleyhisselam evine giderdi her sabah. Ve evdeki insanlara ilk sorusu şu olurdu. Ya Ayşe, evde yiyecek bir şey var mı? Şimdi aranızda hiç akşam eve gittiğinizde annenize, hanımınıza, kız kardeşinize, ablanıza bu soruyu soran var mı? Evde yiyecek bir şey var mı? Yok. Çünkü hepiniz biliyorsunuz ki evde yiyecek çok şey var. Var. Her şeyden önce yiyecek alınır. Ana ihtiyaç odur. Evde yiyecek çok şey var. Ama Allah'ın peygamberi soruyor. Ya Ayşe, evde yiyecek bir şey var mı? Ayşe aramız ne buyuruyor? Yok ey Allah Resulü. Yok. Allah'ın Resulü Aleyhisselam şöyle buyuruyor. O zaman şahit ol, bugün Rabbime oruca niyet ettim. Evde yiyecek bir şey olmadı mı? Efendimiz Aleyhisselam hemen niyet ederdi. Nafile oruç. Yok yiyecek bir şey. Madem yiyecek bir şey yok, bari oruç tutayım. Bizim evimizde yiyecek bir şey olmadığı zaman hanıma küfür ederiz. Anamıza bağırır çağırırız. Bırak yiyecek bir şey olmamasını. Yemeği geç çıkardıkları zaman bağırır çağırırız, homurdanırız. Neden? İman zayıf kardeşim, ahlak yok. Peygamberine benzemiyorsun. Peygamberine benzeme gayen yok. Örnek aldığın insanlar başka başka insanlar. Böyle iş olur mu? Önce peygamberim diyeceksin. Peygamberimiz Aleyhisselam bu durumda ne yapardı diyeceksin. Bunu demezsen güzel ahlaka erişemezsin. Allah Teala'nın bir kulda en çok kıymet verdiği şey güzel ahlaktır. Güzel ahlak olmadı mı amellerimizi beğenmiyor Allah Teala. Ahlak olacak. Bak ne buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam? Mahşer günü terazide güzel ahlaktan daha ağır gelen bir amel yoktur. Bütün amellerimiz teraziye konuluyor. Namaz, oruç, zekat, hac hepsi konuluyor. Ama bir amel bunların tamamından ağır basıyor. Neymiş o? Güzel ahlak kardeşim. Güzel ahlak. Bu ahlak konusundaki numunemize Efendimiz Aleyhisselam'a çok dikkat edelim efendiler. İmanın alametleri vardır. Doğru bir imana sahipse bir insan, bu insanda bazı alametler ortaya çıkması lazım gelir. Bu alametleri bize kim anlatmıştır? İlimde en üstün olan kişi Sultanımız Aleyhisselam anlatmıştır. Birkaç hadis zikredeceğim inşallah. Allah Teala himmetini, nazarını üstümüzden eksik etmesin. Amin ya amin. Sultanım Aleyhisselam şöyle buyurdu. Sevap işleyince sevinen, günah işleyince üzülen mümindir. İki parça. İmanın alametleri. Neymiş? Bir adam bir sevap işlediği zaman içinde bir genişlik olması gerekiyor. Bir ferahlık, bir sevinç. İyi bir şey yaptım elhamdülillah. Sende iman var. Günah işlediği zaman da hüzün olması gerekiyor. Küfrettin. Kadına kıza baktın. Gıybet yaptın. Bir arkadaşından bahsettin onun olmadığı bir yerde. İftira ettin. Yalan söyledin. Kalbinde bir çarpıntı olması gerekiyor. Elhamdülillah. Kalbinde bir hüzün olması gerekiyor. Bir sıkıntı olması gerekiyor. Kalbinde bir sıkıntı yoksa günahtan sonra imanın işareti yok sende. İşaret yok. Ne anlama geliyor bu? Kirlenmiş. Kalp kirlenmiş, yansıma almıyor. Elektrik kablosu kopmuş. Şimdi ışığın tuşuna basıyorsun, ampulün düğmesine basıyorsun, yanmıyor. Niye yanmıyor? Kabloda kopukluk var. Ya ampulün içindeki o tel kopmuş yahut da kabloda kopukluk var. Günah işliyorsun, düğmeye bastın şu anda. Kalp vicdan düğmesine bastın. Titremen gerekiyor, üzülmen gerekiyor. Ama hiçbir üzülme yok. Sende sıkıntı var kardeşim. İmanın alametleri konusunda sende sıkıntı var. Ciddi bir tövbe etmen gerekiyor. Allah bize yardım etsin. Başka bir hadisinde efendim şöyle buyuruyor. İmanı en kuvvetli mümin güzel ahlaklı olandır. En kuvvetlisi kimmiş? Güzel ahlaklı olan. Yanına herkes kolayca yaklaşır. Geleni gideni çok olur. Herkesle iyi geçinir. Çevresiyle iyi geçinemeyen de hayır yoktur. Bazı adamlar görürsünüz etrafta. Homurdanmış, surat bir karış aşağıda, devamlı sıkıntılı, devamlı mutsuz, devamlı bir şeylerin peşinde, istediği hiçbir şey elde edememiş görüntüsü var. Devamlı isyankar tavında, devamlı Müslüm Baba havalarında. Bu adamda hayır yoktur. Bu adamda hayır yoktur. Çünkü geleni gideni olmaz. İnsanlar gördüğü yerde kaçmak ister. Onunla yakın olmak istemezler çünkü huzursuzluk yayıyor. Pozitif enerji vermiyor, hep negatif veriyor. Bu insanla kimse dostluk, arkadaşlık yapmak istemez. Çünkü devamlı dert verir, dert almaz. Halbuki gerçek dostlar dert alırlar, dert vermezler. Çevresiyle iyi geçinemeyen de hayır yoktur. Adam geçinemiyor ki. Adam devamlı huzursuz, devamlı bir şeylerin peşinde. Hep sorun çıkartma peşinde. Bu adamda hayır yoktur buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. İman alametleri konusunda sıkıntısı var diyor. Başka bir hadisten zikredeyim. Bu konuyla paralel. Uykusu uyanıklığından hayırlı olan adama yazıklar olsun. Allah Allah. Bak şimdi dikkat buyurun. Uykusu uyanıklığından hayırlı olan adam. Allah Resulü Aleyhisselam ne demek istiyor bize? Bir adam uyuyor, etrafındaki insanlar diyor ki çok şükür uyudu. Biraz rahat rahat nefes alalım. Bela çıkartmaz, başımıza musibet çıkartmaz. Uyandığı anda problemler başlıyor. Kavgalar başlıyor, küfürler başlıyor, sıkıntılar başlıyor. Bundan hayır gelmez. Allah'ın peygamberi buna diyor ki yazıklar olsun. Başka bir hadis zikredelim. Allah ve Resulü'nü her şeyden çok seven, sevdiğini yalnız Allah rızası için seven ve ateşe düşmekten çok, küfre düşmekten korkan imanın tadını bulur. Ateşe düşmekten çok, küfre düşmekten korkan. Bu kısmı açmam lazım. Hizmetimizin başında bizi kafir edecek tek bir kelimeden bahsettik. Tek bir kelime. Allah'ın haram dediği bir şeye helal dediğin anda kafir oluyorsun. Tek bir şey. Mesela Allah Teala Kur'an'da içkiyi haram kıldı mı? Kıldı. Sen sarhoş oldun, keyiflendin, zevklendin arkadaşlar meclisinde. Dedin ki ya içkiden günah mı olur kardeşim? Allah'ın bizzat haram dediğine sen ne dedin? Helal dedin. Bundan günah olmaz dedin. Bu küfürdür. İşte gerçek imanın alameti ne buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam? Cehennem öyle bir korkar ki küfre girmekten, ateşe girmekten daha fazla. Cehenneme girmekten daha fazla korkar. Neden? Çünkü kafir olduğum zaman ebedi olarak ateşte kalacağım. Kafir olursam amellerim teraziye girmeyecek. Terazi kim için vardır? Biz Müslümanlar için vardır. Kafirler için terazi yoktur. Çünkü hiçbir hayırlı amelleri yoktur. Hiçbirisini Allah kabul etmez. Direkt olarak Allah'ın gazap nazarıyla karşılaşırlar ve cehenneme atılırlar. Terazi sadece biz Müslümanlar içindir. Bu meseleyi iyi anlayamazsak, küfre düşmekten, ateşe düşmekten daha çok korkmazsak bizde sıkıntı var demektir efendiler. Bir esnaf arkadaşımı ziyarete gittim. Baktım bir şeyler yazıyor. İddia, haram muhabbetler. Anladım. Benim buna anlatmam lazım. Bu işin haram olduğunu anlatmam lazım. Kardeşim dedim. Allah'ın sana vermiş olduğu binlerce helal nimet varken neden haram peşinde koşuyorsun? Neden bu haram işlerle uğraşıyorsun? Bana şöyle dedi. Ya hocam dedi, bundan haram olur mu ya? Ben 3 senedir sohbete gidiyorum. Kimse bana bunun haram olduğunu söylemedi. Büsbütün şaşırdım. Gözlerim açıldı. Kardeşim dedim, bu nasıl sohbet? Size sohbette ne anlatıyorlar? İşte hocam kuşlar, çiçekler, böcekler. Efendi, Allah'ın haram kıldığı bir meseleyi size 3 seneden beri söyleyecek bir tane adam çıkmadı mı? Allah'ın hükümlerini sana anlatacak bir tane adam çıkmadı mı? Ne haramdır ne helaldir. Fıkıh denen ana ilmi, İslam'ın temel ilmi nedir? Fıkıhtır. Sana fıkıhtan 3-5 mesele anlatacak bir tane adam çıkmadı mı karşına 3 senede? Yok hocam, ben bunun haram olduğunu bilmiyorum dedi ya. Haram olduğunu bilmediği için harama helal diyor. Kardeşim dedim, rica ediyorum hemen benim yanımda bir şehadet getir. Çünkü bu iş haramdır. Allah'ın haram kıldığı, yani Kur'an'ın deyimiyle şans okları, şans oyunları, şans oyunlarının tamamını Allah Teala haram kıldı. Ayetle. Sen Allah'ın haram kıldığı bir şeye cahilliğinle bile olsa helal dedin mi ne oluyorsun? Kafir oluyorsun ya. Kimse seni kurtaramaz. Adam koştura koştura cehenneme gidiyor, yürümüyor. Koştura koştura cehenneme gidiyor, sen hala buna çiçekleri anlatıyorsun. Bu adama Allah'ın hükümlerini anlatman gerekiyor. Bu adamın bir an evvel hükümleri öğrenmesi gerekiyor. Hükümleri öğrenmedin mi kafir olursun. Allah Teala izan versin inşallah. Amin. Amin. Amin. Yine Sultanım Aleyhisselam şöyle buyuruyor. İman namaz demektir. Namazı itina ile, vaktine, sünnetine riayet ederek kılan mü'mindir. Bak şimdi, imanlı olduğumuzu söylüyoruz. Elhamdülillah Müslümanız diyoruz. İslam'a göre bir adam şöyle dese, ben inşallah Müslümanım dese, ne olur bu adam? Kafir olur. Çünkü şüphe var demektir. İnşallah Müslümanım yok. Ben mü'minim, ben Müslümanım. Bir adam size Müslüman mısınız diye sorduğunda elhamdülillah Müslümanım diyeceksiniz. İnşallah, maşallah yok burada. Burada kesinlik ifade edeceksin. İnşallah dediğin anda ben şüpheliyim demek istiyorsun. İmanda şüphe yoktur. Ben Müslümanım diyeceksin. Namazı itina ile vaktine sünnetine riayet ederek kılan mü'mindir. Namaz kılan var, namaz kılan var. Bir esnaf arkadaşıma gittim yine. Dedim ki kardeşim benle namaza gelir misin? Bak 30 yaşına gelmişsin. Ömrün yarısı geçmiş. Dağın tepesine çıkmışsın. Aşağı inme vakti gelmiş. Namaza başlamamız lazım kardeşim. Bu derviş kardeş senden rica ediyor. Allah için benle namaza gelir misin? Bana şöyle dedi. Hocam dedi, ben toptancıyım biliyorsun. Evet. Akşamleyin eve gidince namazlarımı toptan kılıyorum. Böyle sapıklık olur. Ya siz bu dini nereden öğreniyorsunuz? Bu İslam'ı size kim anlatıyor? Siz ne okuyorsunuz? Ne izliyorsunuz? Böyle din olur mu? Allah Teala isabet edemedi mi? Allah Teala bunu düşünmedi mi? Bunu hesap etmedi mi? Bize 5 vakitte emrediyor ve bize belli vakitlerde kılmamızı emrediyor. Namaz belli vakitlerde size farz kılındı diyor. Sense diyorsun ki yok ben akşamleyin gidince toptan hepsini birden hallediyorum. Böyle sapıklık olur mu kardeşim ya? İtina ile vaktine riayet ederek kılan mü'mindir. Önem vereceksin, özen göstereceksin. Bu namaz denen meseleye özen göstermedin mi, imanda sakatlık var demektir. Patlak tekerlekli araba kullanıyorsun kardeşim. Ama hocam benim arabam Porsche. Benim arabam BMW. Ya tekerlek patlak. Araban ne olursa olsun tekerlek patlak. Bu tekerleği değiştirmen lazım. Kafandaki patlak tekerleği değiştir. Namazsızlık patlak tekerlek demektir. Gitmez o araba. O iman arabası gitmez, yolda çakarsın. Polis görse ceza keser. Niye bu tekerleği değiştirmiyorsun diye. Neden? Trafiği engellersin. Namaz böyle bir ibadettir. İman arabasının tekerleği gibidir namaz. Sakın. Buna dikkat edelim efendiler. Başka bir hadis zikredeyim. Kötüleyen, bak bunu çok yapıyoruz. Kötüleyen, lanet eden, fuhuş konuşan, hep bizim gençler bunlar. ve hayasız olan mümin-i kamil değildir. Bir, iki arkadaş bir araya geldi mi hemen üçüncü arkadaşını kötülüyor. İsim zikrediyor. Bir meselede bir kötülük anlattığı an, bir yerde bir kötülük anlatıldığında, isim zikredildiğinde buna ne deniyor İslam'da? Gıybet. Fiil anlatılırsa buna ibret deniyor. İbret. Kötü bir fiil anlatılır ama kişi lanse edilmez. Kötü fiilden örnek çıkartılmaya çalışılır. Buna ibret denir. İsim verildiği anda ne olur? Gıybet olur. Gıybet zinadan eşittir. Gençler gıybet yapıyor. Gençler lanet ediyor. Hoşuna gitmeyen bir şey gördüğü anda hemen lanet okumaya başlıyor. Halbuki İslam laneti yasaklar. Allah'ın Resulü Aleyhisselam lanet edeni hiç sevmez. Hiç sevmez. Kendisine o kadar işkence yapan insanlara, o kadar sırtına deve işkembesi yükleyen insanlara lanet etmemiştir. O hep sabretmiştir ve hep hidayet için dua etmiştir. Ama senin başına sıkıntılı ufak bir şey geldi mi bir adamdan, Allah Teala seni bir insanla imtihan etti mi hemen sallıyorsun. Hemen laneti konduruyorsun. Ondan sonra da diyorsun ki Allah Teala niye beni veliler derecesine yükseltmiyor? Ya Mevla seni yükseltir mi? Seni veliler derecesine yükseltse bu kafirlerin tamamına beddua edersin. Hepsini ya Rabbi bir an evvel cehennemin dibine sok. Hepsinin son nefesini şu anda al dersin. Sabrın yok. Tahammülün yok. Hidayet için dua etmiyorsun. İyiliğini istemiyorsun. Hem kötülüğü istiyorsun. İslam'da bu yok kardeşim. Bu da en çok yaptığımız. Fuhuş konuşan. Şu anda sokaklarda esnaf arkadaşlarımızın arasında fuhuş konuşan, şehvet konuşan, etrafındaki insanların şehvetini kabartmak için konuşan, kendini buna adamış şeytan askerleri mevcut. Devamlı olarak küfür ediyorlar. Ona küfür ediyor, keyifleniyor küfür ediyor, kızıyor küfür ediyor, öfkeleniyor küfür ediyor, isteğini ele geçiremiyor küfür ediyor. Şehvet deniyor. Kadından kızdan bahsediyor. Şehvetleri tahrik etmeye çalışıyor. Şeytana çalışıyor, şeytana çalışıyor. Biz Müslümanlar İslam'a çalışmak için geldik. Şeytana çalışmak için gelmedik. Efendiler, Allah rızası için etrafınızda fuhuş konuşan, şehvet konuşan insanlar oldu mu ikaz etme hakkınız vardır. Bir kere ikaz edin. Bizim Arnavutlar gibi ikaz etmeyin. Direkt olarak suratına bir yumruk atmayın. Kardeşim, Allah'ın hükmü bu, Resul'ün hükmü bu. Bunu yapmamaya çalışalım. Biz de geçmişte yapıyorduk, Allah affetsin. Ama tövbe ettik, bak yıllardan beri yapmıyoruz. Rica ediyorum kardeşim. Bunu söyleme hakkımız vardır. Bir kez hakkı vardır. O gün içinde bir kez bunu söyledin mi? Ondan sonra daha söyleme. Olayı terk et. Mekanı terk et. Söyleyeceğin yerde fitne çıkmasına mı ihtimali var? Yani öyle bir grubun içindesin ki adamlar şehvetlerine çok düşkün. Nefislerine çok düşkün. Fitne çıkacak, kavga çıkacak. Söyleme. Allah'ın Resulü Aleyhisselam'ın buyruğunu yerine getir. Bir yerde bir kötülük gördüğünüzde ya düzeltin ya da orayı terk edin. Düzeltemiyor musun? İmanın o kadar kuvvetli değil mi? Terk et kardeşim. Uzaklaş. Çünkü uzaklaşmazsan hayasızlardan olursun. Edepsizlerden olursun. Allah ve Resulü hayasızları, edepsizleri sevmez. Bir hadisle kapatayım bu meseleyi. Küfreden kişi cennete giremez. Ya hocam bu kadar ince bir mesele mi? Yani insanlar küfrediyor, sokakta herkes küfrediyor. Efendiler, Allah'ın peygamberi boş söz etmez. Küfreden kişi cennete giremez. Neden? Cennet temizlerin yurdudur. Küfreden adam pis adam demektir. Allah pis adamları cennete koymaz. Hak Azze ve Celle. Başka bir hadis zikredeyim. Sultanım Aleyhisselam şöyle buyurdu. Kendisi için istediğini insanlar için de istemeyen imana kavuşamaz. Bak şimdi. Bu çok zor. Bu biraz yüksek bir mertebe. Kabul ediyorum. Bu yüksek bir mertebe. Standart değil bu. Standart üstü. Kendin için istediğin herhangi bir şeyi muhakkak komşun için de isteyeceksin. Bizde şu anda tam tersi mevcut. Komşu bir araba alıyor. Nasıl alır kardeşim? Benim daha iyisini almam lazım ya. Allah verede bir kaza geçirse. Adam komşunun başına gelen sıkıntıdan keyifleniyor. Ondan muhabbet alıyor. Başına bir sıkıntı gelsin, Allah onun elindeki nimeti alsın. Umre'ye gittiğimde 99 senesinde başımdan bir olay geçti. Bir oda arkadaşım var. Kabe'den çıktık, tavafı yaptık. Yemek yerken banka oturduk. Bankta önümüzde arabalar geçiyor. Bu arkadaş bana şöyle dedi. Ya hocam dedi ya. İki tane araba çarpışsa da seyretsek. Bu boş bir adamın sözü. Ortada bir kaza olsun, bir fitne olsun, bir kargaşa, bir kavga olsun. Biz de oturup izleyelim, film seyrediyor gibi. Keyif alalım bundan. Hasta bir gönüllü bir adam. Hasta. Ruhu hasta, kalbi hasta. Kargaşa istiyor. Kaos istiyor. İslam bunu istemiyor. İslam huzur istiyor. İslam huzur dinidir. Sen kendin için güzel bir şey istiyorsan, hacca gitmeyi istiyorsan, komşun için de isteyeceksin. Sen kendine bir araba istiyorsan, komşuna daha güzel bir araba isteyeceksin. Osmanlı esnafı ne yapardı? Bir yere girdiğinde, ticaret yapılan bir yere girdiğinde ne derdi? Efendiler, pazar ola, komşuya iki, bize bir. Söze bak, söze. Önce ne diyor? Pazar ola. Yani ne demek? Kalabalık olsun. Pazar olsun, sonra ne diyor? Komşuya iki, bize bir. Yani Allah sana iki tane versin, bize bir tane versin. Ben o kadar tok gözlüyüm ki, sana iki tane istiyorum, kendime bir tane istiyorum. Bu çok güzel bir edeptir. Ceddimiz Osmanlı'dan kalmış bir edeptir bize. Allah aşkına dükkanlara girdiğinizde bunu zikrediniz. Komşuya iki, bize bir. Ama çoğu bunu zikredemez. Dikkat et. İçimden gelmez. İçinden gelmez. Bir esnaf arkadaşım bana itiraf etti. Oradan biliyorum. Yahu sen bunu söylüyorsun. Ben de sabahleyin buradan geliyorum. Bunu söyleyeceğim diyor. Güzel bir söz diyor. Fakat diyor içimden gelmiyor. İçimden gelmiyor. Önce kendine istiyor demek. İmanı kamil değil. Zayıf imanlı. İman biraz kuvvetlendi mi? Komşuya Allah iki tane versin. Allah'ın parası bitmez. Allah'ın hazinesi tükenmez ki. Ona iki tane versin. Bana bir tane versin. Yeter. Sultanım şöyle buyuruyor başka hadisinde. Birbirinizi sevmedikçe iman etmiş olmazsınız. Bak bak bak. Seveceksin kardeşini. Mümin kardeşini seveceksin. Allah'ın Resulü Efendimiz Aleyhisselam Medine'ye gitti. Gider gitmez bir şey emretti. Ne yaptılar? Mescid-i Nebevi yaptılar. İlk emir neydi? Herkesi birbirine kardeş ediyorum. Kendinize bir kardeş seçin. Dedi. Bütün sahabi karşısındaki, yanındaki hemen bir tane arkadaşı aldı. Önüne çevirdi. Benim dünyada ve ahirette kardeşimsin dedi. Bir ona sarıldı. Kim kaldı? Hazreti Ali Efendimiz kaldı. Şöyle dedi. Ey Allah'ın Resulü. Benim sarılacağım kimse kalmadı. Benim kardeş edineceğim kimse kalmadı. Ya Ali, sen benim dünyada da kardeşimsin, ahirette de kardeşimsin. Hazreti Ali Efendimiz şöyle buyurdu. Daha güzel bir kardeş olabilir mi ki? Allah bize de sarılmayı nasip etsin inşallah. Amin. Amin. Amin. Dünyada mümin kardeşine sarılacaksın ve mümin kardeşini sadece Allah rızası için seveceksin. Hiçbir şey beklemeden. Sadece Allah için. Bu imanın temeli. Bu olmadı mı iman olmuyor. Diğer hadiste bunu teyit edeyim. Vallahi cennete giremezsiniz. İman etmedikçe. Vallahi iman etmiş olmazsınız. Birbirinizi sevmedikçe. Bu da sultanımın bu hadisini teyit eden başka bir hadistir. Sultanım Aleyhisselam başka bir hadiste şöyle buyuruyor. Temizlik imanın yarısıdır. Temizlik imanın yarısıdır. Mümin temiz olmak zorundadır. Bir Yahudi yahut bir Hristiyan eşiyle zifaf ettiği zaman, cima ettiği zaman bu adam banyoya girmek zorunda mı değil mi? Değil. Ne yapıyor? Direkt defi hacete giriyor. Avret mahallini yıkıyor. Bitti. Bunlara gusül abdesti yok. Bunlar iki haftada bir yıkanırlar. Bol parfüm sürerler. Bizim inancımızda, bizim dinimizde bırak evli olmayı, geceleyin bir delikanlı bir rüya görse, şehveti uyansa, sabahleyin kalksa, pislik görse, ne yapmak zorunda? Gusül abdesti almak zorunda. Hemen yıkanmak zorunda, temizlenmek zorunda. Çünkü o adam pis o anda. Hiçbir ibadet yapamaz. Kur'an okuyamaz. Musaf'a el süremez, camiye giremez, Allah'ın evine giremez mi hocam? Giremez. Siz yeni çıkmış sapık hocalara bakmayın. Ne diyorlar? Kadınlar muayyen hallerinde namaz kılabilir, camiye girebilir. Hiç sıkıntı yoktur. Allah Allah. Yahu peygamberimize mi inanalım? Sana mı inanalım? Ey sapık! Allah'ın Resulü Aleyhisselam şöyle buyurdu. Hayızlı kadın ve cünüp erkek mescidimize yaklaşmasın. Mescidimize yaklaşmasın. Neden? Çünkü pissiniz, temizlenin. Temizlenmeden mescide girmeyin. Mü'mine gusül abdesti farzdır. 32 farzlar içinde guslün farzlarından da bahsederler İslam alimlerimiz. Bunu yapmadın mı ibadetin yoktur. Abdestsiz namaz olur mu? Olmaz. Namaz için temizlik lazım. Abdest en büyük temizliktir. Günde 5 defa abdest alırız biz. Yahudinin bir tanesi ne diyor Müslümana? Sizin mescitlere çıplak ayakla giriyorsunuz. Çoraplarla giriyorsunuz, ayakkabılarla girmiyorsunuz. Biz havralara ayakkabılarla giriyoruz. Bizde ayak kokusu olmaz diyor Yahudi Müslümana. Müslüman şöyle diyor Yahudi'ye. Siz günde kaç defa ayaklarınızı yıkarsınız? Bir defa, belki de hiç diyor Yahudi. Müslüman şöyle diyor. Biz günde 5 defa ayaklarımızı yıkarız. Günde 5 defa yıkanan ayak kokar mı? İslam böyle bir dindir. İslam temizlik dinidir. Temizliği olmayanın dini yoktur. Sultanım şöyle buyurdu. Ahde vefa imandandır. Sözünde durmak imandandır. Bir adam verdiği sözleri devamlı olarak çiğniyorsa, sözünde durmuyorsa sakatlık var demektir. İman anlayışında sakatlık var demektir. Verdiğin sözde duracaksın. Bir anlaşma mı yaptın? Sadık kalacaksın. Sadık kalmadığın zaman şu hadise düşme tehliken var. Ne buyuruyor Efendim Aleyhisselam? Münafıklığın alameti üçtür. Bir, yalan söyler. İki, emanete ihanet eder. Üç, sözünde durmaz. Ahde vefa imandandır. Sözünde durmazsan imanın sakat demektir. İhtiyarlarımız bir mesele anlatır. Nakletmeden geçemeyeceğim. Sözünde durmakla alakalı. İhtiyarlarımız derken Kuzular Ovası'ndaki ihtiyarlar değil. Karıştırmayın. Arnavut ihtiyarlar. Bir olay anlattı. Onu nakledeyim. Azrail Aleyhisselam bir gün bir yere doğru giderken bir adam görüyor. Fakir bir adam. Duvara yaslanmış. Aç açıkta. Elbiseleri peşmürde. Adamın haline acıyor ve şöyle diyor. Ey kardeşim, sana bir sanat öğreteyim mi? İster misin? Sana bir meslek öğreteyim mi? Adam şöyle diyor, öğret. Bak diyor, ben Allah'ın can almakla görevlendirdiği melek Azrail'im. Benden korkma, emanet almaya gelmedim. Senin gariban haline acıdım. Sana bir teklifim var. Sana bir sanat öğreteceğim. Bu yüze iyi bak. Beni tanıdın mı? Adam diyor ki tanıdım. Şimdi, nerede beldende bir hasta varsa onun yanına git. Orada dikkatlice hastaya bak. Eğer ben hastanın kafasının yanında duruyorsam o hasta gidici demektir. Ruhunu alacağım. Eğer ben hastanın ayaklarında duruyorsam o hasta gitmeyecek demektir. Sağlığına kavuşacak. Sen ayağında durduğum hastaya su oku, suya dua oku, ekmeğe dua oku ver. İnşallah bir iki güne kalkacak de. O hasta kalkacak. İnsanlar seni tanıyacaklar, seni bilecekler. Başında durduğum hastaya da şöyle de, hiç uğraşmayın bununla. Gönlünü yapmaya çalışın, helalleşin, bol bol dua okuyun bu gidici. De, anlaştık mı diyor. Adam diyor ki anlaştık. Üç gün, beş gün, bir ay, üç ay adam kime dese ki gidecek, adam ölüyor. Adam kime dese bir iki güne kalkar, adam kalkıyor. Adam bir de velilerden sayılıyor, suya okuyor duayı. Suyu içen tak ayağa kalkıyor. Halbuki mesele Azrail'de. Yıllar geçiyor, yıllar geçiyor. Adam çok zengin oluyor. Bir gün yatıyor, hastalanıyor, yatağa yatıyor. Ağır hastalanıyor. Bir bakıyor Azrail Aleyhisselam geliyor. Geliyor ama tak başının yanında duruyor. Adam şöyle diyor. Hanım! Hanım gel yatağa çekilir. Hanımı geliyor. Tabii olaydan habersiz hanımı. Geliyor tak yatağın başını çeviriyor. Azrail Aleyhisselam tabii şık diye bu tarafa geçiyor. Hanım! Azrail şöyle diyor. Dur bakayım diyor dur. Sen beni tanımadın mı? Adam şöyle diyor. Tanıdım. Kardeşim diyor, biz seninle bir anlaşma yapmadık mı? Yaptık ama diyor, daha erken. Efendiler, Kur'an buna şöyle der. Ecel geldi mi ne bir dakika ileri ne bir dakika geri. O melek emanet almaya bizim karşımıza geldiği anda anamız, babamız, amcamız, teyzemiz, kimse bizi kurtaramaz. O ana hazırlıklı olmak lazım gelir. Ve verdiğimiz sözde durmak lazım gelir. Allah Teala'ya biz ezelde söz verdik. Ya Rabbi, sen bizi ruh olarak yarattın. Bize dünya denen alemde bedene giydireceksin. Üstümüze beden elbisesini giydireceksin. Biz seni Rab olarak tanıdık. Biz seni kanun koyan olarak tanıdık. Dünyaya gittiğimizde sana ibadet edeceğiz. Senden başka hiç kimseye ibadet etmeyeceğiz. Sana secde edeceğiz. Senden başka hiç kimseye secde etmeyeceğiz. Namazlarımızı kaçırmayacağız. Oruçlarımızı kaçırmayacağız. Biz bu sözü ezelde verdik. Sözünü burada yiyene, bizim beldemizde, bizim ülkemizde sözünü yiyene iyi şeyler söylemezler. Sultanım Aleyhisselam başka bir sözünde şöyle buyuruyor. Kendi aleyhine de olsa adil davranmak imandandır. Ortada bir mesele var. Meselede benim menfaatime ters düşen olaylar var. Burada aleyhime bile olsa doğruyu konuşmak zorundayım. Asla menfaatimi kollamayacağım. Gerçek bir iman ehliysem doğru konuşulacak. Netice adaletle dağıtılacak. Nasıl anlatayım bunu? Bir örnekle anlatayım. Derviş kardeşlerden bir tanesi bir arkadaşından gidiyor, çanta alıyor. Çantanın fiyatını bu derviş babasıyla beraber o kişiyle konuşuyor, anlaşıyor. Fiyat kaç lira? 7 lira. Tamam, 1000 tane diyor. Anlaşma yapılıyor. Bir sonraki buluşmada bu dervişin babası diyor ki yok, 7 değildi, 6,5'tu anlaşmamız diyor. Anlaşma kaçtı? 7. Şimdi çantayı veren kişi şöyle diyor. Hacı abi bak, bu yanındaki kardeş derviştir. Yıllardan beri sohbetlere gider gelir. Anlaşma esnasında bu kardeş de yanımızdaydı. Bu kardeş derse ki 6,5'tu doğru. 6,5. Ben de kabul edeceğim. Soralım diyor. Bak diyor, bu kardeş diyor senin oğlun. Benim akraban falan değil diyor. Tamam diyor. Hacı abi diyor ki tamam. Hemen dervişe soruyorlar. Kaç liraydı anlaşma? Derviş diyor ki 7 liraydı. Babası şöyle diyor. Sen benim düşmanım mısın? Menfaatine ters düştüğü yerde hemen destek yaptı. İman zayıf. İman zayıf. Oğluna şöyle diyeceksin. Allah senden razı olsun. Beni hakka gelmekten kurtardın. İşte bu imandır. İstediği kadar olay menfaatine ters düşsün, imandan taviz vermeyeceksin. Çünkü bu alem çok kısadır, gideceğimiz yer bellidir. Sonsuz bir yaşam vardır önümüzde. Sonsuz bir yaşam için kısa bir olayda, kısa bir alemde taviz vermeye değer mi? Dirsek yapmaya değer mi? Allah bizi affetsin inşallah. Bir hadis daha zikredeyim. Hem kapatalım inşallah. İman 70 küsur şubedir. Bak şimdi Peygamberimiz Aleyhisselam imanı 70 parçaya bölmüş. En üstünü La ilahe illallah demektir. Tasavvuf derslerine giren insan zikri nereden başlar? Allah lafzından başlar. 7 yıl sonra ona hangi zerti verirler? Hangi zikri verirler? La ilahe illallah. Her gün 1000 defa La ilahe illallah diyeceksin derler. O mertebeye erişebilmek için ciddi bir sadakatle hizmetine devam etmesi lazım gelir. İmanın en üstün mertebesi olan La ilahe illallah'a erişmek çok zordur. Allah bize nasip etsin inşallah. En aşağısı da, şimdi en üstünü anlatıyor. La ilahe illallah demektir. İmanın en aşağısı da yolda sıkıntı veren bir şeyi kaldırmaktır. Yolda gidiyorsun. Bir tane şişe atmışlar yukarıdan aşağı, kırılmış. Ya ben mi uğraşacağım kardeşim? Dedin geçtin. İmanın zayıftan da zayıf be. Ayağınla şu şişeleri, şu cam parçalarını köşeye de mi atamıyorsun ya? Bunu yaptığın zaman bu sadakadır buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam bir başka hadisinde. İmanımız kuvvetli olmayabilir, bari çöpün çöpü olmasın ya. Allah aşkına. Yolda bir taş gördün. Çocuklar ne yapmış? Kale, tek kale maç yaparken mahalle arasında taşı yolun ortasını bırakmışlar. Sen de yoldan geçiyorsun. Ne yaptın? Bir solcu zihniyeti, bir komünist zihniyeti. Kim koymuşsa kaldırsın. Bir Müslüman zihniyeti. Aşırı yoldan kaldırayım. Birisi takılır düşer kafasını kırar. Komünist ya da solcu Der ki kim koymuşsa o kaldırsın. Müslüman ne der? Bunu çekeyim, sadakadır. Bunu çekeyim, birinin başına bir bela gelmesin. Müslüman böyle der. İşte bu da imanın en düşük mertebesidir. İmam Rabbani'nin imanı anlatışıyla bitirelim inşallah. Bu mübarek veli, silsilemizin büyüklerinden Müceddid el-Fisani şöyle diyor. Doğru imanın alameti, kafirleri düşman bilip, onlara mahsus olan ve kafirlik alameti olan şeyleri yapmamaktır. Çünkü İslam ile küfür birbirinin aksidir. Bunlardan birisine kıymet vermek, diğerine hakaret ve kötülemek olur. Allah aşkına bu kafirlerin bayramlarına karşı çok dikkatli olun. Yok 1 Nisan'mış, yok yılbaşıymış, yok ateş bayramıymış. Bak ateşin üstünden falan atlıyorlar. Yaz geldiği zaman bir ateş yakıyorlar kocaman. İnsanlar bu ateşin üstünden atlıyor. İslam'da kesinlikle ateşin üstüne atlamak yoktur. Ateşe tapanların bayramıdır bu. Biz ateşi mi taptık? Ateşi mi tapıyoruz biz ya? Bizim ilahımız görünmeyen ilahtır. Yerin ve göğün sahibidir. Ateşe yakma emrini verendir. Biz ateşin üstünden atlamayız. Biz ateşten kaçarız. Ateşten atlayanlar imanlarının üstünden de atlıyor anlamına gelir. İmanlarını kaybedebilirler. Dikkat etsinler. İmam Rabbani Hazretleri ne buyuruyor? İmanla küfür birbirinin zıttıdır. Birini kabul eden diğerini reddetmiş demektir. Peygamberimizi kabul etmeyen Allah'ı da kabul etmemiş demektir. Yok, sadece Allah'ı kabul etsen de kurtul. Ya olmaz öyle şey. Allah'ı kabul ediyorsan peygamberi de kabul edeceksin. Çünkü bir adam İslam'a girmek istediği anda şunu söylemek zorunda. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Muhammedun Resulullah demeden İslam'a giren gördünüz mü hiç? Türk filmlerinde bile, bu komünistler Türk filmleri yaptı binlerce. O filmlerde kim gayrimüslim, Müslüman olmaya karar veriyorsa hepsi aynı şeyi söylüyor. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. İslam'ın temeli bu. Allah'ın bir olduğunu kabul edeceksin, peygamberin onun peygamber olduğuna hükmedeceksin, kabul edeceksin. Birini aradan çıkartırsan kafir olursun. Yahudi ve Hristiyan'dan farkın kalmıyor. Onu anlatıyor mübarek. Allah'ın düşmanlarını sevmek ve onlarla kaynaşmak insanı Allah'a düşman olmaya sürükler. Yok hocam biz Yahudilerle de arkadaşlık yapalım. Biz Hristiyanları da sevelim. Allah Teala onlar hakkında Kur'an'da 3 mesele anlatıyor. 1. Onlar sizin düşmanınızdır. 1. Onlar sizin düşmanınızdır. Sen ne diyorsun? Dost alalım hocam. Yahu Allah Teala'dan daha iyi mi tanıyacaksın kullarını? Allah'ın yarattığı malzemeyi ondan, yaratıcıdan daha iyi tanıyacağını mı düşünüyorsun? Böyle saçma şey olur mu? Allah diyor ki bunlar senin düşmanın, sen diyorsun yok dostum. 3 mesele anlatır Allah Teala. 1. Onlar sizin düşmanınızdır. 2. Onlar kendilerinin dinine, siz onların dinine girmedikçe sizi asla kabul etmezler. Bizi kabul etmelerinin tek yolu şudur. Ben de Yahudi oldum. Haşa ve kella. Ben de Hristiyan oldum demeden bizden asla razı olmazlar. Asla. 3. Onlar cehennemde ebedi olarak kalacaklardır. Bu 3 meseleyi Allah Teala onları bize anlatırken bizi ikaz ediyor, bizi uyarıyor. İmam devam ediyor. Bir kişi kendini Müslüman zanneder. Kelime-i tevhidi söyler. İnanıyorum der. Namaz kılar ve ibadet yapar. Halbuki bilmez ki Allah'ın dostlarını sevmemek veya Allah'ın düşmanlarını sevmek onun imanını yok eder. Adam diyor ki ben Ebu Leheb'i seviyorum. Nasıl? Ebu Leheb'i seviyorum. Sebep? Peygamberimiz Aleyhisselam doğduğu gün kölesini azat etti. O yüzden seviyorum. İmanın temeli Allah'ın düşmanlarına düşmanlık etmektir. Sevgili kardeşim, Ebu Leheb'i sevemezsin. Kafir olarak öldüğü kesin olan insanı sevemezsin. Çünkü bunlara Allah'ın düşmanıdır. Ebu Cehil'i sevemezsin. İsrail'i sevemezsin. Yahudi'yi sevemezsin. Hristiyan'ı sevemezsin. Hristiyanlar iyidir diyemezsin. Dinden çıkarsın ya. İslam'dan çıkarsın. Bu iş bu kadar hassastır. Oyun oynuyor insanlar dışarıda. Farkında değilsiniz. Bu iş bu kadar hassastır. Bir adam dese ki Hristiyanlar çok iyi insanlar. Kafir olur. Çünkü Hristiyanlığa kıymet vermek demek İslamiyet'in kıymetini düşürmek demektir. İnsanlar bunu anlamıyor. Ayna gibidir, akseder. Birini iyileştirirsen ötekini kötüleştirirsin. Hristiyanlar da Yahudiler de bizim düşmanımızdır. Apaçık, Kur'an'ın deyimiyle apaçık düşmanımızdır. Onları asla sevemeyiz. Onlar birbirinin dostudur. Haçlı seferlerini ne çabuk unuttunuz ya. Geçen gün gittik film seyretmeye. Çanakkale Kurtuluşu filmini. Hiç bizimle alakası olmayan bir sürü ülke gelmiş bize karşı savaşıyor. Yok Avusturya'sıymış, yok Avustralya'sıymış, yok Anzaklarıymış, yok. Bunların hiç bizimle alakası yok. İngilizler, Avrupalılar, Fransızlar, İspanyollar bunları kandırmışlar. Gidin savaşın. Tanımadığımız bin tane millet Haçlı seferleri yapmış, birleşmişler bütün Hristiyanlar. Ne yapacağız? Müslümanların topraklarını nereye geçireceğiz? Her savaşta bize karşı cephe yapıyorlar, Haçlı seferi yapıyorlar. Ama sen hala diyorsun ki onlar bizim dostumuz. Yazıklar olsun be. Yazıklar olsun. Sen bu İslam'ı anlamamışsın kardeşim. Sen cahil bir adamsın. Allah sana hidayet etsin inşallah. Amin. Amin. İmam Rabbani ile bitireyim. Aranan hazinenin yolunu gösterdim sana. Belki sen kavuşursun, biz varamadıksa da. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.